wanahisa ikulu la ni nguva bange mwisho juma wote mchunge muta washikaji tutinge club tukiwa makundi jini wakato kwenda kila moja na mpenzi wakato kufudi klabu ina machangu kutosha kwamba shere bado ni bomba bada mamba na pofusha fare macho kungaza tunajikaza mabitozi wena washikaji wa mizinga wanatakuruka na wamechoka atutajali kuona nana tutajali umevanini ali mradi umondani uwe ni mwenzetu jiamini ulevarako maskini ya kize tisho na chumanyi mwisho lekeza kwa mimi ni showtime toka bongo tu Kampala na mpaka Nairobi hakuna kulala kuna kulala kuna kulala kuna kulala sherehe lipo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime ni showtime showtime showtime showtime sherehe lipo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime showtime showtime showtime mabinti wamezunguka wote naomba kwangu chumba na hakuna anayejivunga hakuna mongo kuchunga acha winter acha sama show ni hii ya sasa simoni kati ya watu wasependeza bei ya pambe na jeleza skaro mtawa najiuliza wenye chuko nazipuze na kwa sema sana brother wengine wakubwati kama kasiri na mambo yao ya ndani sana sasa ya wisiri matajiri wa kauli kuna uwanja fisi na vitisha washulishi 200 unagiza mpaka wazushwa kome ubishi watu wanacheki Hennessy na wa mapadna mkononi wana ni kama Rolex shudia mngaro jewels hazitishi lakini blink kama ukubali kiburi na kama utaki utibiki watu wanaonyesha hodari na moto shondo hauziki hakuna naikubali kuito pimbi mbela bishi cheki hivyo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime ni showtime showtime showtime showtime sherehe lipo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime showtime showtime showtime kila kona sioni nafuu zipo wazi sana athari za wingo blue anayemaliza kinywaji mkono juu tajiri bado yupo shereheni usiku huu watu wapo bomba zaidi ya sifa wafedhule waishi kashfa unachotaka giza hii sherehe umemilikishwa wasiwasi tupa bali bado ni constant jambo sama imekwenda popote ulipocheza shangwe bado inaendelezwa wenjona mchumba bomba ndo utona watu walivyo so watu wananjaza ile maelezo jua mapema siwe mzozo kwamba popote ulipo sherehe ndo gumzo ni showtime ndo mwenyewe au na nyanzo sherehe ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime ni showtime showtime showtime showtime sherehe ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime showtime showtime showtime showtime ni showtime showtime showtime showtime ni showtime showtime showtime showtime sherehe lipo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko washikaji mvinyo mwisho mambo tunawaga mshiko ni showtime showtime showtime showtime showtime showtime showtime showtime Kampala na mpaka Nairobi hakuna kulala.